Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kekeliruan yang ada dari pendapat-pendapat yang keliru terkait dengan umrah dan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata rahimahullah ta'ala, faslun ghalita fi umarin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu tawaif. Telah keliru dalam masalah umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lima pendapat yang keliru terkait dengan masalah umrah Nabi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah baca bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam umrah dalam hidupnya setelah hijrah 4 kali. 4 kali semuanya di bulan Dzulqa'dah. Nah, yang pertama adalah umrah Hudaybiyah. Yang kedua umrah Al-Qadiyah, umrah Al-Qadha di tahun sebelum setelahnya. Kemudian umrah beliau ketika hajinya, haji Qiran. Kemudian keempat, umrah dari Jiranah. Selesai Fathu Mekah. Ini 4 kali. Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Itu yang ditakih Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada pun yang keliru, 5 kelompok ini. Kata beliau, pertama adalah, Ihdaha man qala innahu i'tamara fi Rajab. Pertama yang menyatakan Rasulullah pernah umrah di bulan Rajab. Wahara qalatun ini keliru. Bainna umarahu madbutatun mahfudhah. Karena umrah-umrah Rasul sudah ya madbut, ini sudah diketahui, sudah terjaga riwayat-riwayatnya. Beliau hanya keluar di bulan Dzulqa'dah atau umrah di bulan Dzulqa'dah. Lam yakhruj fi Rajab ila syai'in minha al-battah. Tidak pernah keluar umrah di bulan Rajab sama sekali. Atsaniyatu yang kedua, man qala innahu tamara fi Syawal. Yang kedua yang menyatakan beliau pernah umrah di bulan Syawal. Wa hadza aidan wahmun. Ini pun waham. Keliru. Wa dhahiru Allahu alam anna ba'd rawati ghalita fi hadza. Yang zahir sepertinya wallahu alam sebagian perawi keliru dalam meriwayatkan ini. Wa na'takafa fi Syawal faqala i'tamar fi Syawal. Yang semestinya riwayatnya i'tikaf di bulan Syawal tapi diberitakannya dengan umrah di bulan Syawal. Lakin siyakul hadis wa qawluhu i'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar Rasul umrah 3 kali umrah fi Syawal, umrataini fi Dzulqa'dah. Ya dulu menunjukkan ada anna Aisyah atau mandunaha Aisyah atau orang yang di bawah beliau innama qasadal umrah. Tapi ya walaupun diriwayatkan dari sahabiyah atau tabi'i, yang jelas tahqiq Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sahih tahqiq yang ada, beliau tidak pernah keluar bulan Syawal. Yang ada adalah umrah di bulan Dzulqa'dah. Asalis yang ketiga, dan yang ketiga juga adalah man qala innahu tamara min at-tan'im ba'da hajjihi. Orang yang menyatakan beliau umrah dari Tan'im setelah selesai haji. Wa hadza lam yaquluhu ahadun min ahli ilmi. Pendapat ketiga ini tidak ada satu pun ulama yang berpendapat mengucapkannya. Wa inna ma yadhunnuhul awam. Yang mengira itu hanyalah orang-orang awam. Wa man la khibrata lahu bisunnah. Dan orang-orang tidak tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanyalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha yang dibolehkan untuk ke Tan'im, untuk umrah, ya ditemani oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu yang ada. Adapun Rasulullah tidak ada. Rabi' yang keempat, dia yang keliru adalah man qala innahu lam ya'tamir fi hajjatihi aslan. orang yang menyatakan beliau tidak umrah dalam hajinya sama sekali. Jadi maksudnya haji-haji ifrad. Wa sunnatus sahihatu al-mustafidah, sunnah yang sahihah yang masyhur, la yumkin radduha, ya tidak mungkin bisa ditolak, yang sunnah-sunnah yang sahih mustafidah tersebut tubtilu hadal qaul, membatalkan, menunjukkan batilnya ya ucapan ini. Karena yang sahih Rasulullah SAW haji qiran, yang namanya haji qiran itu haji dengan umrah, ya beramal dua ihram, haji dan umrah. Qala rahimahullah, al-khamis yang kelima, yang keliru juga dalam masalah umrah Nabi adalah, man qala innahu i'tamara umratan halla minha, thumma ahrama ba'daha bil haji min Makkah. Orang yang menyatakan Rasulullah SAW umrah, setelah umrah kemudian tahallul, setelah itu kemudian baru beliau ihram lagi untuk haji dari Makkah. Jadi maksudnya beliau haji-haji tamattu. Ini pun batil. Wal hadith as-sahihatu tubtilu hadal qawl wa tarudduhu. Hadith sahih menunjukkan batilnya pendapat ini dan membantah pendapat ini. Karena yang sahih Rasul haji qiran. Ya, pendapat keempat tadi menyatakan beliau berarti ifrad. Pendapat kelima menyatakan Rasulullah mutamatti'. Ini dua-duanya pendapat yang keliru. Karena yang sahih Rasulullah SAW haji-haji qiran. Ya, beliau haji dengan umur tetapi tidak tahallul. Tidak tahallul. Ini terkait dengan masalah apa? Umrah. Lima kelompok yang keliru. Wa rahimahullah ta'ala faslun wa wahima bi hajjihi khamsu tawaif. Dan telah keliru terkait dengan masalah hajinya beliau juga lima kelompok. At-ta'ifatul ula, kelompok pertama yang keliru adalah ada tiqalat yang menyatakan hajja hajjan mufridan lam ya'tabir ma'ah. Yang menyatakan beliau hajinya ifrad, tidak melakukan umrah bersamanya. Ini keliru tadi, karena yang sudah kita baca, tahqiqnya beliau haji qiran. Karena qarinan, yang mana qarin itu dia beliau umrah. Atsaniyatu yang kedua, yang keliru juga menyatakan, orang yang menyatakan, man qala hajja mutamatti'an tamattu'an halla minhu. Beliau haji-haji tamattu, yang tahallul setelah umrahnya. Suma ahram ba'da bil haji, kemudian di hari tarawiyah, beliau ihram lagi untuk haji. Kama qalahul qadhi Abu Ya'la wa ghairu, ini pun keliru. Ya, karena beliau tidak mutamatti', beliau itu qarinan, beliau qarin. Yang ketiga, yang keliru juga man qala hajja mutamatti'an tamattu'an lam yahilla minhu li ajli saqil haji. La wa lam yakun qarinan. Pendapat ketiga menyatakan, yang keliru juga menyatakan beliau haji-haji tamattu', tetapi tidak tahallul karena membawa hewan kurban. Beliau tidak haji qiran. Kama qalahu Abu Muhammad bin Qudamah sahib bin Mughni ya wa ghairuhu. Tapi ini juga marjuh karena yang sudah kita baca Ibnu Qayyim menguatkan beliau Rasulullah SAW hajinya qarinan. Ya, tidak tahallul karena beliau qarin. Ar-rabi'ah, pendapat keempat yang keliru juga, yang menyatakan man qala hajja qarinan qiranan tawafa lahu tawafaini wa sa'alahu sa'yain. Ya, beliau haji qiran tetapi melakukan dua tawaf dan dua sa'i. Ini pun keliru. Karena sudah kita baca, ya beliau haji qiran dengan satu tawaf dan satu sa'i. Al-khamis yang kelima, man qala hajja hajja mufridan wa atamara ba'dahu min at-tan'im. Yang menyatakan beliau haji ifrad, setelah selesai haji baru beliau kemudian umrah dari tan'im, ini pun keliru. Tidak ada. Yang sabit, riwayatnya yang keluar ke tan'im hanyalah Aisyah radhiyallahu anha ditemani oleh Abdurrahman bin Abi Bakar. Rasul tidak keluar ke tan'im ketika selesai haji. Faslun. Yang berikutnya adalah wa ghalita fi ihramihi khamsu tawaif. Keliru. Terkait dengan ihramnya Rasul juga lima kelompok. Ihdaha yang pertama, man qala yang menyatakan labba bil umrati wahdaha wastamarra 'alaiha. Pertama, mereka menyatakan Rasul itu talbiyahnya ya dengan umrah saja sejak dari Dzulhudzaifah, hanya menyatakan labbaik Allahumma umratan dan terus menerus di atasnya, ini terus menerus umrah sampai Mekah. Asal yang kedua, man qala labba bil haji wahdah wastamara 'alaihi, menyatakan beliau haji talbiyah dengan haji saja. Labbaik Allahumma hajjan, yakni hanya niat haji saja dari Dzulhijjah. Dan terus menerus dengan niat tersebut. Ini berkeliru. Ats-tsalits yang ketiga, yang keliru juga yang menyatakan labba bil haji mufridan. Beliau awalnya talbiyahnya dengan haji saja. Tsumma adkhara 'alal umrah, kemudian beliau masukkan niat umrah kepadanya. Wa za'ama anna dzalika khasun bihi, dan dia mengklaim itu adalah khususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pun keliru. Arabiyah yang keempat, man qala labba bil umrati wahdaha, yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya di Dzulhijjah hanya talbiyah umrah, hanya menyatakan labbaik Allahumma umratan tsumma dakhala 'alal hajj fi tsanil umhal, kemudian boleh masukkan niat haji di kali berikutnya, kali berikutnya. Al-khamisah yang kelima, man qala ahrama ihraman mutlaqan, beliau ihram yang mutlak, tidak berniat haji, tidak berniat umrah, hanya mutlak. Lam yu'ayyin fi nusukan, tidak menentukan nusuk apakah haji atau umrah. Summa ayyanahu ba'da ihrami, kemudian beliau ta'yin, ditentukan setelah ihramnya. Ini limanya keliru. Kenapa kata beliau rahimahullah, was-shawabu annahu ahrama bil haji wal umrati ma'an min hini ansha'a al-ihram. Karena yang sahih, yang benar, sejak di Dzulhijjah, sejak di miqat, beliau itu ihramnya dengan haji dan umrah dua-duanya. Sejak beliau mulai ihram sudah niatnya ya hajjan wa umratan. Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan umratan, dua-duanya sejak berangkat. Wa lam yahilla hatta halla minhuma jami'an, dan beliau tidak tahallul sampai selesai dari kedua-duanya. Sampai selesai haji dan umrahnya. Jadi qarinan beliau kira. Kemudian fatawafa lahuma tawafan wahidan wa sa'a lahuma sa'yan wahidan, dan beliau itu hanya sekali tawaf dan satu kali sa'i. Iya. Tidak seperti yang dikatakan tadi di atas, beliau dua kali tawaf dua kali sa'i, tapi satu kali tawaf satu kali sa'i. Qala wa saqal hadan, beliau membawa hewan haji yakni kurban yang dikurbankan di Mekah, kama dalla tadi nusus al-mustafidhah, ada di tawaturan yang masyhur yang telah mutawatir, ya'lamuhu al-hadith wallahu ma'alak. Ini lima kelompok yang keliru dalam masalah umrah, dalam masalah haji dan ihram. Yang intinya, kalau dalam masalah umrah, di awal Ibnu Qayyim menyatakan beliau empat kali umrah setelah haji, setelah hijrah, dan semua di bulan Dzulqa'dah, tidak ada bulan lain. Ya, dapat masalah haji, yang sahih beliau haji kiran, tidak tahallul salah ihramnya. Dan yang sahih masalah ihram, beliau ihramnya itu sejak dari miqat sudah niatnya haji dan umrah. Nah, Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.